Flyt din hånd, John. For jeg er ikke sådan, John. Vær nu ikke slem, John. Tag nu op og hjem, John. Flyt din hånd, John. Vær i den rette ånd, John. Du bare en, jeg kender. Og vi er gode venner. Din vej. Jeg ved godt, at det var mig, der først blinkede til dig. Oh, ja. Vi er til fest og laver sjov, så den er flov, hvis du bliver grov. Oh, ja. Og flyt din hånd, John. Sådan, John. Vær nu ikke slem, John. Tag nu op og hjem, John. Flyt din hånd, John. Vær i den rette ånd, John. Du bare en, jeg kender. Og vi er gode venner. Hey!